از کنم همونطور که قبل موسیقی دوباره برنامه رو جد کنیم سفاهی مطلبی گفتیم و من مقدمه برای این مطلب بود توضیح سریع از می کنم به طور کلی دو تا نظام و مکتب برنامه برای اداره بشری وجود داره در تاریخ هم وجود داشته، یکی الهی و یکی انسانی. امتیازات این دو تا برنامه نسبت به هم دارن. برنامه الهی که عبارت از دینه، برنامه که همه انسان ها رو در یک سطح و با یک حقوق نگاه می کنه و خاصیت طبیعی این برنامه از نظر از مسائل اساسی مهم از طرز تفکر فلسفی از دینش نگره جامعینی از نظر دینا در سطح جامعه و برای جامعه بشری اینه که جامعه بدون امتیاز باید باشه، بدون طبقه باید باشه، چه از نظر حقوق مادی باشه از نظر حقوق معنوی. و میدونیم جامعه باطبقات از نظر حکومت معنوی حقوق معنوی خطرناکتره، کشندتره تا مثلا تنها حقوق مادی. اگر این نباشه هر نوع برنامه یا مطلبی غیر دین باشه امکان نداره در این خاصیت معارض با برنامه دین میشه و حتما طبقات در جامعه وجود میاره بدون تردید. چاره ای نداره، یا برنامه دین در این صورت نبودن امتیازات طبقات، چون از طرف آفریننده انسان و مسلط و آگاه بر مسائل انسان اومده، یا غیر دین برنامه انسان ها که انسان ها با تناسب شرایط خاص خودشون برنامه رو می کنند و حتما طبقات وجود میاد. اما می دونیم هر انسانی به تناسب شکل خودش شناخت کامل نسبت به تمام انسان ها نداره، یک انسانی از ست تا انسان درسته. در حقیقت وقتی یک دانشمند و متفکر میشینه فکر میکنه نسخه میشه برای معالجه امراض بشریت، همونطور که در یکی از بحث‌های چند سال قبل گفتم، گوشی رو رو قلب خودش میذاره، نیازهای خودش رو میخونه و رو اون نسخه میمیسه برای بشریت. این یه جور طبقه دیگه درست میکنه. هر نظامی غیر نظام دین باشه به طور طبیعی و از نظر منطقی چاره‌ای نداره که باید طبقات وجود بیاد، باید بر اثر اجرای این نظام و مکتب امتیازات در جامعه وجود بیاد. یه اشاره سریع کردم که چون گوشی رو رو قلب خودش میذاره و نمیتونه تمام انسان ها رو بشناسه، این طبیعی و چقدر احمقانه است که با این حقیقت روشن ما بخوایم یک انسان در یک قرن برنامه بره بده برای تمام انسان ها در تمام زمان ها، واقعا احمقانه. این به جای خود خلاصه یه مطلب اونطور که از کردم این بود که دین یعنی نبودن امتیازات و طبقات در جامعه و غیر دین هر برنامه و هر نظامی یعنی به وجود آمدن امتیازات و طبقات در جامعه تحت نظر از مسائل اساسی. خوبه؟ مارکسیسم برنامه ایست انسانی غیر دینی و اسلام برنامه الهی دینه. البته اینو هم باید در نظر داشته باشیم، مارکس یا هر متفکری وقتی روی یک مطلب بررسی میکنه و میخواد برنامه ای ارائه بکنه، طبعا با توجه به سرمایه های فکری و اندوخته های علمی موجود این اقدام رو میکنه. یعنی کارل مارکس در قرن 19 وقتی فعالیت میکنه که یک برنامه پیشرفته رو برای اداره جامعه های بشری اعلام بکنه، اسلام رو هم در اختیار داره، همونطور که نظام ها و برنامه های دیگر رو در اختیار داره. با مطالعه مجموع اینها و با برداشت از مجموع اینها توی برنامه ارائه می کنه. بنابراین باید عادتاً یعنی روح حسابهای ساده و معمولی این برنامه بی نفس باشه، چون اون برنامه رو در اختیار داره. اما خیر این کار نداره، چون این آلوده میشه با نظرات شخصی انسان، حتما نفس پیدا میکنه. چه وقتی برنامه بشری نفس نداره؟ وقتی این برنامه الهی باشه. بعضی بنا و رو بنا و تمام مسائل اون، چون این همون دینه دیگه. وقتی یک ذره منحرف شد از اون راه، از راه دین، امکان نیست، چاره نیست، ملع دوباره وجود میاد و مستضعف در مقابله اون خط نبودن امتیازات به هم میخوره. حالا در مورد این عنوان، از هر کس به اندازه توانایش کار میکشی و به هر کس به اندازه احتیاجش پول میدین، یا خلاصه احتیاجات تعدیم میکنیم. اینو خودتون هم اشاره کردید، میدونید که مارکسیس منظر آخر جهتگیریش رو اینطور تعیین میکنه، نه اینکه ادعا کنه در اول کار میتونه به این برسه. در اول کار برنامه این که ترتیب میده اینه که از هر کسی به اندازه توانایی و استعدادش و به هر کسی به اندازه کارش، از نظر ساعت و از نظر ارزش. خوبه؟ در مرحله اول این برنامه است و بعد امیدواره با اجرای این برنامه در چند سال، مثلا در چند نسل نمیدونم، برسه به اونجا و اون مدینه فاضله که هر کی به اندازه احتیاجش بهش بدن. خیلی هم کار بکنه اما کمتر بهش بدن، هیچ ناراحت هم نباشه، شوق و نشاط خودش داشته باشه و کار بکنه. حالا ببینیم این مقدمه میتونه به اون نتیجه برسه از نظر علمی، از نظر عقلانی و طبیعی، یعنی این راه به ترکستان میرسه یا به مقصد میرسه، به هدف میرسه. از شبت دو تا بحث کوتاه شما با میکنن رفیق هم دیگه رفیق تو بحثی تعارف نبیدارم. بله، خب دو تا تحلیل خیلی کوتاه میکنیم، یکی بنیادی و اساسی و یکی سطحی و مجموع مسائل جمعه. بنیادی و اساسی اینه که از کوتاه همان در این تراوت که در او انسان چطور شکل میکنه، درکش چطوره، شعورش چطوره، اقدام و آرزواش همینطوره. حتما انسان قبلا شناختهایی، معرفتهایی، آگاهیهایی پیدا میکنه و بعد به تناسب این معرفتها و آگاهیها و شناختها آرزو میکنه و بعد با تناسب معرفتها و آگاهیها و قدرتهای روانیش یعنی اخلاقش اقدام میکنه. اقدام و اعمال انسان نتیجه آگاهی ها و خصوصیات اخلاقی شه. کسی آگاهی کامل داره ولی از نظر اخلاقی ضعیفه، اقدامش ضعیفه. کسی آگاهی کامل داره ولی از نظر اخلاقی قویه، اقدامش قویه. منظور این بود که تنها آگاهی کافی نیست، شناخت کافی نیست برای ارزیابی شخصیت انسان. دو جنبه، یکی متعلق به روان آگاه و یکی متعلق به روان ناآگاه، هر دو مسئله. شناخت و آگاهی ها و اطلاعات و معلوماتش این یکی، و بعد خصوصیات اخلاقی که این مد تسکوه یا شجاعه، این مد فرصت طلبه یا مستمره بر کاره، این مد ذلخرجه یا اقتصاددانه، این مد با سخاوت یا ممسکه، و خیلی خصال و صفات دیگر برای انسان که با اضافه شدن بر آگاهی ها و معلوماتش مجموعا شخصیت انسانی رو میسازه، یا همینطور که در برنامه دیگه گفتیم ساخت روانی انسان رو مشخص میکنه، نوع آگاهی ها و مقدارش با خصوصیات اخلاقی شخصیت انسان یعنی. و بعد آرزو کردن و اقدام و رفتار انسان ها مبتنیه بر این شخصیت ذاتیش. شخصیت ذاتی نیست یعنی در اساس همینطور بوده، نه، صرف نظر از توارث و ژنتیک و صرف نظر از تربیت و شرایط محیطی نداریم. مجموعاً انسانی روانش چطور هست، چطور بار اومده از نظر آگاهی و خصوصیات اخلاقی، اونطور هم اقدام میکنه. رفتاری که دارش در جامعه متناسب با اون خواهد بود. درسته؟ خیلی خوب. مارکسیسم روان انسان رو چطور میسازه؟ طبعا آگاهی مقدمه بر خصوصیات اخلاقیه. درسته؟ بیمی که جز ماده هیچی مطرح نیست، اصل مادیات و بقیه زائد و باطل و همه یه هستی متغیره و چیز ثابت وجود نداره. اگر علمی فکر کنیم، صرف نظر از توجیهات و تلاش هایی که بعدن کردن برای اعاده حسیت مغزی، اگر علمی فکر کنیم وجدانیت، انسان، شرافت، ناموس، حیثیت، شجاعت، اقدام، هر چی از این مفاهیم و معنویات همش خط اثر روش کشیده شد، نه اصلا باطل میشه. اینا از چند جهت، یکی از این جهت که فقط مادیات مطرح بود، هیچی نگاه می کنیم عالم حیوانات مادیات مطرح و هیچی درسته؟ و بعد اینا ارزش های مطلق می شن، ارزش های ثابت می شن، اونا مخالفه، دشمن با ارزش ثابت و مطلق. شرافت یعنی چی؟ باز گفتن یعنی چی؟ برادری یعنی چی؟ رفاقت یعنی چی؟ خود همه رفاقت که عنوان می کنن، این خودش یه مفهوم ثابته، یه ارزش ثابته، یعنی چی؟ دروغه، نمیشه از اون زیر بنا به اون مبنای فکری همه خود که اصل باید فکری برسه. و بعد توجیه علمی دیگر، چون مادیات و اقتصاد زیر بناست، تمام این اصلاحات که ما داریم مربوط به شرایط اقتصادی و گذشته تا حالمونه و اینا را همه باید باطل کرد. شرایط اقتصادی و گذشته تا حالمون را باید باطل کنیم، پس تمام اون که اون داشته باید باطل بشه دیگه. درسته؟ وقتی زیر بنا بره موضوعات چه اعتباری داره؟ اخلاق، وجدان، شرافت، هر کلمه از این کلمات محترم و مقدس و ثابت که ما داریم انسانیت داره و اونم چاره‌ای نیست، اقرار میکنه به بعضی هستن با زیر بنای فکری سازگار نیست، با الفبای فلسفی و جهانبینی سازگار نیست. ولی در صورت هر کدوم از اینا به نظر اون معلول روابط تولیدی و شرایط اقتصادی و گذشته، این اصطلاحات از اونجا وجود آمده. درسته؟ اعتبار ذاتی نداره، اقتصاده که زیر بناست اعتبار ذاتی داره، بقیه مبتنی بر اینه. و اون اقتصادی که تا حالا اومده همش باطل باید بره، یه مرحله کامل وجود داره. درسته؟ وقتی همه باطل بوده تا حالا و باید بره، تمام اون که از اون نشأت کرده و بر اون مترتب شده همش باطل باید بره. مجموعاً رو هر تعلیمی نتیجه گیری علمی بخواییم از دید مارکسیستی، به این نتیجه میرسیم که شرافت، انسانیت، وجدان، اخلاق، شجاعت، رفاقت، دوستی، بشریت، هر چی بگید همش باطل میشه. و این که تلاش میکنن با وجود اون دید خودشون اینا را، بعضی از اینا را اثبات کنن، تلاشی بسیار احمقانه. با اون نگرش و اون جهان بینی این اصول قابل اثبات نمیشه، ثابت وجود نداره، مطلق وجود نداره، مقدس وجود نداره. با منتهای صراحت اینا همه ارزش های کهنه است، روبناست برای اون شرایط اقتصادی کهنه. اونا باید بره، اینا هم باید بره. اقتصاد مطرح است و هیچی مطرح نیه، انسان فقط شکمش، همون دور که فروید میگفت فقط آلت تناسلی، این هم فقط میگه شکمش، سمبول فسترین انسان ها، همون دور که در یکی از جلسات گفتم این دارم شما آقایم دیدید یا خیلی سمبولی که فرویدیسم و مارکسیسم میسازه جانی ترین انسان های تاریخه. چون اگه حسابی بررسی بکنیم نمونه اون طرز تفکر این جنایتکاران تاریخ هستن، از مثلا فرعون ها بگیریم تا خود جاسوساشون که برای پول، برای اقتصاد، برای غرایزشون این همه بیشرفی و پستی جنایت رو تحمل میکنن. درسته؟ یعنی مادیات اصل میشه براشون، ارزش های دیگه همه باطل. این نوع جهانبینی، این نوع انسانشناسی و این نوع ارزیابی انسانی نمونه و سمبولی که میتونه دست ما بده، نمونه ایدئال و مطلوب جنایتکارترین انسان ها و بیشرفترین و مقصودترین انسان ها اینا در حقیقت تمام ماتریالیست هستن و تمام فرویدیست و مارکسیست هستن. حالا توجیه فلسفی نداشته باشن مهم نیست، در عمل تمام ارزش فقط برای غریزه جنسی یا غریزه تغذیه، غریزه غذایی قائلن و همه ارزش ها را فدای اینا می کنن. انسانیت رو، شرافت رو، اخلاق رو، یعنی ارزش های ثابتی وجود نداره براشون، فقط غریزه مطرحه. درسته؟ این دوتا نگرش، این دوتا ارزیابی برای انسان کمال موفقیت اینه که چون این انسان هایی بسازه. و راستی اگر گاهی در مجلس های دوستانه و صمیمانه با این شیاطین، با این انسان های مسخ شده که سمبول متحرک مارکسیسم و فرویدی هستن صحبت کنی، میبینی حروف ساده دلشون رو میگن که برات از چقدر مردم میکنی. مثلا زنه به شوهره میگه چقدر مردم کشتن برای مثلا حفظ مقام موقعیت، چقدر جاسوسی کردن و خیانت کردن و بچه های مردم رو گرفتار کردن برای این سنار ها بودی که میگیری. میگه بابا ولش کن، این حفظ چیه؟ انسانیت یعنی چی؟ رجدان یعنی چی؟ پول تو خود بگذرون. درست؟ گاهی ممکنه فکر مارکسیستی و فرویدیستی هم در عبارت بیان کنه و گاهی ممکن اصلا نا آگاهانه باشه، یه سمبولی باشه، یه نمونه متحرکی باشه از این دوتا فلسفه. اما احیانا هم این اون که اونا دارن، اون توجیهی که اونا درباره انسان دارن، این انسان های پست هم میگن. نمیدونم شنیدی یا نشنیدی، بارها من شنیدم از اینها که برای مثلا زن و بچه‌شون، برای رفقاشون، یا گاهی در شرایط فشار روحی قرار گرفتن وقتی حمله تون بهشون شده تصریح کردن که فقط مهم زندگیه، مهم مادیاته، مهم اقتصاده. سمبول و نمونه میشن این انسان ها. اون وقت از این سمبول سازی و نمونه سازی انسانی میخواد برسه به اون مدینه فاضله. این یک جنبه. و جنبه دیگر که گفتم سطح جریان رو نگاه کنیم. انقلاب کمونیستی شده و جامعه طبق اون مقدمه اقتصادی اداره میشه، یعنی هر کی هر چقدر توانایی داره کار ازش میکشن و به اندازه ارزش کارش پول بهش میدن. خب در اینجا موفقه، این ساده است. هر کی وقتی بفهمه هر چقدر کار میکنه و هر چقدر ارزش داره کارش، پول بهش میدن، کار میکنه. اما یک مطلب هست، یک انسانی فرض نظر از این که مارکسیسم میپذیره یا نمیپذیره، این حماقت زیاده در این طرز تفکر و عجیب روی خیال هر چیزی تصویر میشه. ایدئالیسم مطلق کمترین توجیه با واقعی نداره. اولا میگفت نه، این مربوط به شرایط پرورشیه و الان نبوغ وجود نداره، انسان ها هم نکرم هستن. یک نفر پرورش کرد، الان معلوم شد که غلط گفت، نابغ هستن، دانشمندان هستن، کارگرم هستن. الان طبق اون ارزیابی که خودش داره باید تمام افراد جامعه شوروی تا 61 ساله همه همپا باشن. درسته؟ تو خودش پرورش کرده با مکتب خودش، در این همون جامعه نوابق داریم در تمام شؤون مختلف و هزاران هزار کارگر بیچاره داریم در کلخوزی ها و در کان ها و معادن کار میکنن، در کارخونه ها کار میکنن. درسته؟ اگه اون نگرشش در مورد انسان سهی بود، چون اون در یک هواپیما انسان رو نگاه میکنه، یه توده، حتی نه یه گله، یه توده، یه انباسته مثلا از دونه های گندم که نمیدونن با هم فرق داشته باشن، نمیاد پایین انسان رو افرادش رو نگاه میکنه. به این دلیل میگفت که انسان ها با هم فرق ندارن، شرایط جامعه است، شرایط حکومت، روش ارتباط اقتصادی تولیدیه، یکی رو نابغه میکنه، یکی رو مثلا انسان ساده یا سطحی، یکی متخصص میشه در فلان رشته، یکی در فلان رشته. اگر این نظریه صحیح بود، در طول این یک نسل کامل اون خودش مدیر جامعه بود، خودش جامعه رو اداره کرد، اون مدیونه که یکی کارگره و یکی استاد دانشگاه هست، یکی تو معادن کار میکنه، یکی تو کنفوزیا کار میکنه، یکی سیاست مداره در کاخ کرملین میشینه و لاس میزنه. درسته؟ و کس با سیاست مدارهای غربی که در فکرش هرگز نباید یک کلمه با اینا صحبت داشته باشه، جز جنگ و دشمنی. خیلی فاصلت بین حرف و واقع زیاد از هر طرف که بدید، همش واقعیت خلاف اون که مارکسیست میگه، همش در غرب واقعیت اینطوره که ثابت شد. تفاوت عاملش هر چی باشه در انسان ها هست. بعضی انسان ها استعدادی دارن و بعضی استعدادی دیگر، بعضی زیاد بعضی کم، چون اینا حیوان نیستن، یک بودی نیستن. زندگی انسان احتیاج به تنوع داره در استعداد و احتیاج به نوابغ داره تا مسیر تکاملی رو طی کنه، و خداوند اینطور انسان را آفریده، استعدادهای گوناگون بهشون داده و درجات هم داده که بعضی افراد استعدادشون بالاتره. تکامل احتیاج به این داره، بدون این دوتا تکامل ممکن نیست. اما یقینا اینا امتیاز وجود میاره، مگه با برنامه الهی دین دیر کاری بکنه که اینا به جای این که باعث وجود آمدن نفق و فواصل طبقاتی بشه در خدمت جامعه قرار بگیره. ولی وقتی دین نباشه حتما باعث فواصل طبقاتی همونطور که در یک جامعه کمونیستی الان بررسی کنیم ببینیم، در این جامعه کمونیستی که اومد رو مبنا برای مرحله اول اینطور تقسیم ثروت کرد، از هر کسی به اندازه کارش و برای هر کسی به اندازه، از هر کسی به اندازه توانایی استعدادش و برای هر کسی به اندازه کارش. خیلی ببینیم این منتهی نمیشه به طبقات، فاصله طبقاتی وجود نمیاد، حتما وجود میاد، چاره ای نداره، باید وجود بیاد. چون دین نبود هر چی باشه غرض انسان ها قاطی میشه، برای امثال خودش طبقه خودش میکنه، امتیازات خودش نابغه، خودش مثلا دانشمنده، امتیازات رو میده به اینا، خودش فعال پرکاره، امتیازات رو میده به فعال ها و پرکاره. درسته؟ چطور؟ در اون جامعه یک انسان جوانه، پر انرژیه، پر فعالیته، میتونه روزی ساعت 5 ساعت کار کنه. یکی دیگه علیبه، برمیت ضعیفه یا مسلم سال خورده است، میتونه روزی 4-5 سال کار بکنه در شرایط مساوی کار. این دو سه برابر اون درامه است. درسته؟ توضیح کردید که در شرایط مساوی. بعد این یه دانشمنده، این یه کارگر ساده، این یه سیاست مداره، این یه کارگر ساده، این یه مهندسه، یه استاد دانشگاه، این یه کارگر ساده. باز تفاوت دید. و بعد این جوان مجرد تک و تنها خودش و اون مسلم ناتوان که روزی 4-5 ساعت میدونه کار بکنه در معادن در کشوریا، چند نفر عائده داره؟ نتیجه رو بسنید. دو سه سال بر این مبنا بگذاره، میبینید اون کارگر بیچاره مرتب در جا میزنه، ولی اون آقا مهندسه یا اون دانشمنده یا اون سیاست مداره و انباسه شد روح هست. اون خوشگذران این در منتهای سختی تنگی. مگه این طبقات نیست؟ مگه طبقات رو با نام و عنوان باید بسنجیم یا با خصوصیات و شکلت؟ بدبختی اینه که در اونجا که توضیح دادیم این جامعه ها همه چیز با نام و عنوان میشناسه. مارکسیسم هم همینطوره، اونم بدبختیش اینه که دچار طاغوت کلمه شده، کلمه رو پرستش میکنه و ارزیابی برای کلمه میکنه و دشمنی با کلمه میکنه، نه با ماهیت. اون با اصطلاح رایج طبقات در شکل موجودش دشمنی میورده، اما خودش طبقاتی بوجود میاره اما در یک شکل دیگه. چرا؟ تو گوشی رو دل خودشه. درسته؟ برای اونایی که پرکارن امتیاز قائل میشه چون خودش پرکار بوده کار ما، برای اونا که دانشمندن چون خودش دانشمند بوده. درسته؟ و خلاصه همینطور بیدیم آیلش هم کم بود، چون سه تا به پسر زودتر از گرسنگی مردن و همین هم باعث شد که فکر کنه پول و ثروت اساس هر چیزه، تمام ارزشه. یهودی باشه و صرف نظر از شرایط اختلاف فکری و مذهبی بین پدر و مادر که این مسیحی بوده این یهودی متردد بشه در مورد دین و یهودیت و مسیحیت با اوج بدریختی که دارن و انحراف از راه دین و بعد گرسنگی کاری بکنه که چطور سرش از گرسنگی میرن، یقینا مادیات بت میشه برای اون با اون یک بت پرست نسبت به اقتصاد مادیات میشه. شرایط طبیعی برای انسان هر غرض در حقیقت همون طبقاتی که اون میخواد محکوم بکنه خودش دوباره وجود میاره. درسته؟ اما از چه راهی؟ از راه مثلا زمین نه، از راه کارخانه نه، بلکه از راه توانایی های بیشتر جسمانی و نبوغ. درسته؟ به تدریج زمان میگذره، این انسان غرور میشه از نظر مادیات و امتیازات مالی و اقتصادی و اون بقیه انسان ها که اکثریتاً چون معمولا نوابغ دانشمندان انسان های ممتاز کم هستن، یک یک هستن. درسته؟ و افراد عادی و معمولی و علیکم السلام و رحمت الله اونا زیاد و فراوان در همه جای دنیا در شرایطی که نظام مارکسیستی موجود نداره مطلب همینطوره. یکی که اصلا که سرمایه دار میشن عالم رو میخورد غارت میکنن، در هر نظامی همینطوره. مارکسیستی هم این همونه، اما راه سرمایه دار شدن و طبقات وجود آوردن رو عوض کرده، یک راه دیگه پیشنهاد کرده. درسته؟ احتیاجی به پیشنهاد اونم نداره. یقینا در جنگلی ترین شرایط انسان هایی که استعداد بیشتر دارن بهتر میفهمن کلاه سر مردم بذارن، سر مردم رو شیره بمالن، همونا هستن که بالاخره صاحب امتیازات میشن. مارکسیسم هم همونا رو صاحب امتیاز میکنه. اونا که از نظر استعداد محرومن، از نظر توانایی کار محرومن، امتیاز به اونا نمیده که، امتیاز به اونا میده که توانایی کار بیشتر دارن، استعداد بیشتر دارن، درک بیشتر دارن. در همه جا همینطوره، فقط شکلش عوض شده، رنگش عوض شده. اومد و این تز رو در جامعه پیاده کرد و انسان ها را عادت داد به این مطلب که هر کسی به اندازه توانایی و لیاقتش کار بکنه و به اندازه کارش مزد بگیره. انسان ها را اینطور پرورش کرده و بعد میخواد اینا رو برسونه به جایی که هر کی به اندازه احتیاج و نیازش مزد بگیره. ببینیم به طور طبیعی این راه به اون منزل میرسه. داستانی شنیدم این اواخر مسخره تر از این حس که مارکسیست داره. در قم تظاهراتی مردمی ملی شد و به طرفداری از روحانیان و مراجع مذهبی خودشون، دولت هم به فکر افتاد یه تظاهرهای مصنوعی برای رد اون در قم ایجاد بکنه. چکار کرد؟ حتها ماشین شرکت واحد و ارتش فرستاد. روز جمعی بود برای دهات شهر ری و رامین و قم و اینا که ای مردم امروز روز جمعه روز عبادته، یک زیارت مصومه قم. مردم هم طبعا آرزو دارن اینا هم امروز روز استراحت کنه، از این روز استراحت استفاده بکنن برن زیارت مصومه قم. بیچاره هم در طول تاریخ دچار این نوع بت پرستی شدن، فکر میکنن یه زیارت مصومه قم کافیه که خیلی از گناهاشون را بیامرزه. این هم کلکی بوده در طول تاریخ به اینا زدن. ولی خب الان در منتهای پاکی و صمیمیت اینا فکر میکنن برن زیارت معصومه قم یه غنیمت بسیار بزرگی گیرشون اومده. الان این طور شدن در نظر زیارت های تاریخ ده ها هزار گویا انسان رو بر میدارن، زوان و پیر و مرد و زن از دهات برای زیارت معصومه، برای این غنیمت بزرگ. خیلی خوب این زیر بنا، یعنی این فکر دینا داده که امروز جمعه سیه برای عبادت و زیارت معصومه خون عبادت شد. این زیر بنا رو درست کرده، بعد به اصطلاح بگیم رو بنا کار میخواده دینا بکشه، اومده کنار و قوم اینا رو پیاده کرده، گفته که عربی دیزه دخومه اینید. چقدر احمقانه، اگه دعوت کرده بودی برای پلو خورش میگفتی که عربی علیه خمینی، بله با شکم اون رو اینجا آورده بودید، با غریزه اینجا آورده بودید، میتونستی این کار از دست بکشید. تو اول احساس دینی بهش دادید،